Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 maja, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Poziom Wisły przekracza stany ostrzegawcze w województwie kujawsko-pomorskim. 18 km korka na autostradzie A4 przed punktem poboru opłat w Karwianicach. Policjanci ustalają, kto dziś w nocy wywołał pożar w bloku na gdańskim osiedlu Morena. Rośnie poziom Wisły w Toruniu. O godzinie 8 przekroczył poziom 576 cm. Stan alarmowy to 650 cm. Zmieniający się poziom rzeki obserwują mieszkańcy na bulwarze filadelfijskim. W zeszłym roku to było tu, chyba woda była tu. Jeszcze podejdzie, chociaż zagrożenia podobno nie ma. Ciekawe. No takim miastem jest Toruń, że no są straty, bo są tam, są dalej działeczki. Te działki są zalane, sami mieliśmy kiedyś. No i przyszłam sprawdzić, jaki jest poziom wody, czy nie zaleje nam tych działek na Rudaku. Jutro ma być najwyższy stan. Wczoraj była mi było dużo mniej wody. Codziennie tu przychodzę i widać, że jest coraz więcej. No mam nadzieję, że nie zaleje nas. Monitorujemy sytuację, mówi prezydent Torunia Michał Zaleski. Obserwujemy sytuację w tych rejonach, gdzie wysoka woda no, powoduje jakieś zagrożenia, zalewanie łąk, ale i także ogrodów działkowych, podtapianie okolic niektórych domostw. Przypomnę, to są tereny ogródków działkowych na Rudaku, także ogródków działkowych przy ulicy Przybyszewskiego, część zabudowań, łąk, terenów rolnych na osiedlu Kaszczorek. W okolicach Starego Miasta nie ma żadnych powodów do obaw, niepokojów. Z kolei prezydent Bydgoszczy ogłosił dla miasta stan pogotowia przeciwpowodziowego w związku z przechodzącą falą wezbraniową na Wiśle. Służby apelują do mieszkańców miast o zachowanie szczególnej ostrożności i ograniczenie przebywania na terenach przybrzeżnych Wisły i jej dopływów. Około 18 km długości ma korek na A4 przed punktem poboru opłat w Karwianach. Utrudnienia w kierunku Katowic związane są z trwającym remontem autostrady. Obecnie wyłączone z ruchu są 3 bramki, do dyspozycji kierowców pozostają 2, mówi dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wzmożony ruch na A4 ma też związek z tym, że 30 dzień maja jest dniem wolnym od pracy w Niemczech. Policjanci ustalają, kto dziś w nocy wywołał pożar w bloku na gdańskim osiedlu Morena. Ogień pojawił się w windzie, do której włożono m.in. wycieraczki i opony rowerowe. Dymem podtruło się 11 osób, w tym 3 dzieci. 30 mieszkańców ewakuowało się samodzielnie. Przed przybyciem służb kolejnych 20 ewakuowali strażacy. Administrator budynku oszacował straty na 450 tysięcy złotych. Sprawa byłego policjanta z Sosnowca, który zabił swoją żonę, wraca na wokandę. Zajmie się nią dziś sąd apelacyjny w Katowicach. Marek G. w ubiegłym roku usłyszał wyrok 15 lat więzienia. Proces miał charakter poszlakowy, bo ciała kobiety nigdy nie znaleziono. O zachowaniu Marka G. zaraz po zaginięciu jego żony mówił sędzia Józef Kapuściok, uzasadniając wyrok pierwszej instancji. Świadkowie opisują jego zachowanie prywatne i to zachowanie, które świadczy o tym, że absolutnie nie był przejęty tą całą sytuacją, organizował spotkania towarzyskie, organizował spotkania u siebie w mieszkaniu, organizował spotkania, w których zapraszał kolegów i spożywano alkohol. Oskarżony przyszedł i powiedział: ja już jestem wolny. W tle tragedii były kłopoty małżeńskie i romans mężczyzny. Do zbrodni doszło w 2012 roku w Czeladzi. Z okazji 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny oraz 30-lecia odzyskania przez Polskę wolności w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski rozpoczęło się spotkanie edukacyjne pod tytułem Jan Paweł II – Fundamenty demokracji. Konferencja jest związana z głównymi obchodami rocznicowymi w Gnieźnie. Pierwsza wizyta Jana Pawła II w Polsce zapoczątkowała wielkie zmiany geopolityczne, mówi wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. To wydarzenie było dlatego tak przełomowe, że było to wydarzenie związane z wizytą wybitnego człowieka, autorytetu, papieża, ale przede wszystkim człowieka, który był pełen bardzo ważnej aksjologii. Był posłańcem wartości. Konferencję zorganizowały Instytut Pamięci Narodowej i Archidiecezja Gnieźnieńska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Lubelszczyzna, Podkarpacie, Małopolska, Śląsk i województwo świętokrzyskie. W tych regionach do końca dnia będzie pochmurno. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe albo umiarkowane. Popada na południowym wschodzie. Na termometrach od 8 stopni w Zakopanem do 21 w Opolu. Od jutra już coraz cieplej i słonecznie, w weekend do 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co roku w Polsce z powodu chorób nowotworowych umiera około 100 tysięcy osób. Profilaktyka i wczesne wykrycie choroby mogą przyczynić się do zmniejszenia tej liczby. W Trójce będziemy Państwa informować o tym, jak i kiedy się badać oraz gdzie i do kogo udać się po pomoc w razie zachorowania. Dziś w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 18.45. Do usłyszenia. Audycja realizowana w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, finansowana ze środków Ministra Zdrowia. Zadanie: promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Świętuj Dzień Dziecka z MediaMarkt. Teraz kupując 14-calowy laptop HP z procesorem Intel zaoszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 1099 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca pierwszy solowy album Michała Kowalonka o miłości w czasach powstania. 10 muzycznych opowieści o przyjaźni, stracie i miłości. Historie, o których warto pamiętać. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Tak wygląda mój muzyczny świat. Michał Kowalonek. Zapraszam. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 6 minut już po południu. Rząd przedstawił projekt ustawy dotyczącej likwidacji otwartych funduszy emerytalnych. Sprawa jest poważna, bo dotyczy 16 milionów obywateli, członków OFE. Sprawa jest poważna, bo po zagarnięciu przez rząd PO-PSL połowy środków z OFE legło w gruzach zaufania obywateli i przekonanie, że państwo ma zdolność tworzenia trwałych systemów emerytalnych na przyszłość. Pieniądze członków OFE mają być przeniesione na ich indywidualne konta emerytalne. Jeśli jednak zainteresowany złoży specjalną deklarację, pieniądze z jego konta w OFE trafią na konto w ZUS-ie. Rzecz jasna, na operacji budżet państwa chce zarobić i dlatego od pieniędzy przenoszonych na indywidualne konta zostanie pobrany podatek w wysokości 15%. No, wprawdzie rząd nie nazywa tego podatkiem, a opłatą przekształceniową, no ale chyba tylko głównie po to, by było po prostu ładniej. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju 80% środków trafi do IKE. Dlaczego aż tyle? No, będą tam trafiały automatycznie, a wielu członków OFE zapewne palcem nie kiwnie, by środki przekierować do ZUS-u. Skoro tak, budżet państwa wzbogaci się o 17 miliardów złotych. Jest i marchewka. Otóż jeśli wybierzemy IKE, nasze środki będą dziedziczone przez spadkobierców. W przypadku ZUS-u nie ma takiej możliwości. Wypłata środków z IKE będzie możliwa po osiągnięciu wieku emerytalnego, będzie wolno od podatku. Dziś pada taka deklaracja. Co będzie za x lat? Bóg raczy wiedzieć. Dziś pytanie, czy rozwiązanie proponowane przez rząd jest korzystne dla członków OFE. Moim gościem jest pan Piotr Kuczyński, analityk rynku, śledzący również plany związane z otwartymi funduszami emerytalnymi. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry państwu. Często mówimy środki z OFE. Co to za środki? Bo przecież nie jest to żywa gotówka ani sztabki złota, prawda? No nie, w tej chwili, jeżeli chodzi o OFE, to większość akcji, olbrzymia większość portfela to są akcje, przede wszystkim akcje polskie, chyba około 78% całego portfela to są akcje polskie. Reszta to jest gotówka, obligacje zagraniczne, akcje zagraniczne, czyli no prawie 80% akcji w Polsce. Trybunał Konstytucyjny, jak pamiętamy, otworzył drogę i rządowi PO-PSL, i rządowi PiS-u do właściwie dysponowania tymi środkami z OFE. Trybunał uznał, jak pamiętamy, że nie są to środki prywatne. No, czyli można uznać, że obecny rząd zachowuje się nieco łaskawiej wobec obywatela, bo nie zabiera wszystkiego. No nie, niekoniecznie. To znaczy oczywiście Trybunał tak uznał, przy czym dowolnie rząd nie może tym administrować, dlatego że Trybunał uznał, że te środki są środkami systemu publicznego, emerytalnego systemu publicznego. Inaczej tak mówiąc, rząd może jedynie wykorzystywać te środki dość dowolnie, ale w ramach systemu emerytalnego i to w tej chwili chce zrobić rzeczywiście. czy to akurat jest dobre dla przeciętnego Polaka, przeciętnego człowieka, który ma środki w OFE, czy nie, to na ten temat można naprawdę dużo słów wylać. Ja na przykład w poniedziałek publikuję w Parkiecie taki dłuższy tekst na ten temat. Trzy spojrzenia w sumie są na te OFE, bo to nie tylko kwestia tego, jak Polak, ja wiem, że w naszej audycji pewno to jest najważniejsze, ale również chodzi o to, jak do tego podejdzie, jak skorzysta lub nie skorzysta budżet państwa, jak skorzysta, czy nie skorzysta rynek finansowy. W tych wszystkich aspektach również jest nasz interes, no bo to jak się ma budżet, no to nie bezpośrednio, ale pośrednio na naszą kieszeń też wpływa, tak. Na niektórych również giełda. To prawda, tyle tylko, że zazwyczaj o takich sprawach myślimy w skali jednak mikro, a nie makro. Nasze środki z OFE z automatu trafią na indywidualne konto emerytalne, chyba że stwierdzimy, że chcemy je umieścić w ZUS-ie. Wprawdzie w ZUS-ie nie zapłacimy tej opłaty, tego podatku od tych środków jednorazowego, ale środki te nie podlegają dziedziczeniu. Czyli mogę wybrać co właściwie? Który wybór dla członka OFE byłby korzystniejszy, pana zdaniem? No i właśnie, dobrze, skupmy się na tym jednym punkcie widzenia, czyli właśnie z punktu widzenia członka OFE. Tak jest. Te 15% tej opłaty przekształceniowej, czyli tak jak pan redaktor powiedział słusznie, podatku, no to w zasadzie jest to samo, co będziemy płacili byśmy, gdybyśmy teraz pobierali emeryturę, bo mamy PIT, płacimy składkę zdrowotną, w sumie wyjdzie to nawet chyba nieco więcej. I to, czy jest wzięte z góry, czy z dołu, czyli czy przy wejściu do systemu IKE, czy po tych 20, 30, czy iluś tam latach inwestowania w IKE, to nie ma znaczenia. Wyjdzie, tak? Dokładnie na to samo wychodzi. Można sobie wzór matematyczny zrobić, wychodzi na to samo. Jeżeli chodzi o te 15%, to jest inna sprawa, mianowicie taka, że wcale nie wiemy, czy rzeczywiście emerytury będą tak obciążone w przyszłości. Proszę zauważyć, że pomysłem na przykład PSL-u była emerytura bez podatku. Odejście od podatku, tak. Wcale się nie zdziwię, jak opozycja weźmie to na sztandary. I wcale się nie zdziwię, jeżeli obecnie rządzący po prostu to zrealizują, żeby wytrącić broń opozycji. Rząd tłumacząc sprawę opłaty w wysokości tych 15% mówi tak. Emerytury bez ZUS, to co pan powiedział, no są opodatkowane podatkiem dochodowym. Według stawek 32%. I dla zachowania równowagi celowe jest objęcie środków przenoszonych z OFE do IKE z ryczałtowaną opłatą. Tak się zastanowiłem, że może dla zachowania równowagi właśnie zrezygnować z podatku od emerytur. Nie prościej? Prościej, tylko dużo bardziej kosztowne byłoby to dla właśnie budżetu państwa, dla nas wszystkich. Ale jak mówię, no jest taki pomysł. A potem jest jeszcze pomysł inny. To już pomysł czysto obecnie rządzącej Zjednoczonej Prawicy, mianowicie 8000 zł kwota wolna od podatku. Gdyby to wprowadzić, no to ten podatek wyjściowy później przy pobieraniu emerytury byłby dużo niższy niż te 15%. Znaczy mówiąc, jeżeli chodzi o tę opłatę, to rząd po prostu chce wziąć wszystko z góry, żeby nie narażać się na później na tego typu dyskusje, czy to powinno być 15, czy może 5, no, albo 7%. No tak, tyle, a poza tym jest w tym logika pewna, bo rząd potrzebuje teraz pieniędzy, a nie za 30-40 lat. Te 15% ma być pobierane w dwóch turach, czyli przez 2 lata. Tak, w 2020 i 2021. Tak. Wypłata z IKE po osiągnięciu wieku emerytalnego będzie wolna od jakiegokolwiek podatku. Tak. No to jest wtedy logiczne już. Tak, to jest wtedy logiczne. Może jest logiczne, ale gdzie jest gwarancja, że jakiś rząd urzędujący w przyszłości nie wpadnie na pomysł, by jednak te wypłaty opodatkować? No właśnie, gwarancji na to niewątpliwie nie ma. I tak jak nie było i nie ma, jak widać, gwarancji na to, co ja uważam, że nie jest uczciwe, mianowicie pozbawienie możliwości dziedziczenia, jeżeli wybrałby ktoś ZUS. Jak ktoś nie byłby A leniwy, B ryzykancki, jednak wolałby wybrać ZUS jako bardziej pewne źródło. Ja tutaj się na pewno różnię z panem redaktorem, bo słyszałem o zagrabieniu pieniędzy przez poprzednią koalicję. Podobnego chyba. Użyłem takiego chyba słowa, tak? To, nie, no podobnego, nie dokładnie takiego, ale tak to brzmiało. Uh-huh. Bo ja uważam, że tak nie było, no ale tutaj moglibyśmy dużo na ten temat dyskutować. Tak czy inaczej, w 99 roku, kiedy powstawała ta reforma, stworzyła się reforma, którą również zrodziła OFE, to środki z OFE miały być dziedziczone. Uh-huh. Później jak PO i PSL wzięło, zabrało, zagrabiło, nieistotne, 151 miliardów złotych w obligacjach, które umorzyło, te środki zapisano na subkontach dziedziczonych. Więc ja się pytam, dlaczego to w tej chwili ta resztówka z OFE ma być niedziedziczona, jeżeli pójdzie do ZUS? Bo ja sprawdziłem, tego nie rozumiem. Sprawdziłem to słowo, którego użyłem we wstępie, by powiedziałem o zagarnięciu. O, no, takiego no, słowa ładnie, użyłem. Ładnie. Dlaczego rząd tak skonstruował system, by większość środków trafiła na indywidualne konta emerytalne? No bo wyraźnie... Doskonałe pytanie. Bardzo doskonałe dziękuję. Pytanie, pan... Tak, wymyślałem dłuższy czas, także cieszę się, że pan docenia. Mhm. Oj, obawiam się, że znając pana inteligencję, to nie musiał pan dłuższy czas myśleć, ale ja miałem taką debatę z panem Pawłem Borysem w Business Insiderze na temat właśnie tej reformy i też powiedziałem, że przecież rządowi dużo bardziej by się opłacało, gdyby całe środki z OFE wziąć sobie po prostu do Funduszu Rezerwy Demograficznej, a później sobie z tego garściami czerpać. Oczywiście nie byłoby wtedy to 160 miliardów złotych, bo akcje polskie staniałyby o 30-40%, bo taki byłby efekt. Ale byłoby sporo. Ale te 110-120 miliardów to też byłoby coś. No, majątek wobec tego, co w tej chwili jest w Funduszu Rezerwy Demograficznej, a jest w granicach, jeśli dobrze pamiętam, 40 miliardów złotych, no to no środki nowe znaczne. Znaczne. Więc ja sam udzieliłem sobie odpowiedzi podczas tej debaty, że po prostu autorzy, jednym z nich jest pan Paweł Borys, on się do tego publicznie, tak powiem, przyznał podczas tej debaty, autorzy chcą, żeby wzmocnić rynek kapitałowy i chcą wymusić na Polakach oszczędności. Według mnie to drugie, to się nie powiedzie, bo jak Polacy będą odkładali do PPK, do IKE i do czegoś tam jeszcze, to już powiedzą, że już więcej nie będą odkładali na żadną emeryturę. Aha, jest to 19,52% do ZUS-u. To powiedzą, że już więcej nic nie będą odkładali, więc ten drugi zamysł się nie uda. No ale to wzmocnienie rynku kapitałowego może się udać, chociaż też niekoniecznie, bo jak ludzie sobie policzą, jak to będzie wyglądało w ZUS-ie i jak to może wyglądać w IKE, bo w ZUS-ie to mniej więcej wiadomo, jak będzie wyglądało w IKE, nie wiadomo, to wtedy może się okazać, że nie 20% Polaków przejdzie do ZUS-u, a na przykład 40% Polaków. No i wtedy to dla giełdy będzie fatalna informacja, bo powstanie duży nawis podażowy akcji polskich Funduszy Rezerwy Demograficznej zarządzanym, bo to w tej nowej ustawie tak będzie w tej chwili wyglądało, przez FRP, czyli Fundusz Rezerwy Demograficznej. Fundusz Rezerwy Demograficznej będzie zarządzany przez TFI PFR-u. Tak. Kierowanym przez autora ustawy. Co zresztą nie będzie odbywało się za darmo, ale o tym przed godziną 13. No to są grosze. Tu 500 chyba procent to naprawdę grosze. Grosze? Kilkadziesiąt milionów złotych rocznie. Tak, no tak, ale gorzej wygląda sprawa w IKE, dlatego że tam ma pan w ustawie napisane, że prowizja za zarządzanie kapitałem będzie wynosiła 0,45% rocznie, prawda? Mhm. A na 5 lat przed końcem, przed przejściem na emeryturę będzie to chyba 0,2% rocznie. Z tego wynika, że jak ktoś by na przykład... ktoś ma teraz 35 lat i przez 30 lat jeszcze będzie oszczędzał, to ta prowizja zje mu 12% kapitału. Też coś, o czym warto pamiętać. Dziś pytanie, czy rozwiązanie proponowane przez rząd jest korzystne dla członków OFE. Moim gościem jest Piotr Kuczyński, analityk rynku. Spotkamy się raz jeszcze, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Bardzo dziękuję. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl polskieradio.pl. Pan Sławomir, panie Sławomirze, witam, halo. Dzień dobry państwu. Dzień dobry panu. Dziękuję. Panie redaktorze, na takie pytanie odpowiem w ten sposób, że jest to oczywiście granda. 15%, jak tutaj zostało powiedziane, takiej prowizji za te opłaty manipulacyjne, to nie można tego inaczej nazwać. Najpierw byliśmy ograbieni z tych pieniędzy przez firmę PO, a teraz jesteśmy ograbieni przez firmę PiS. Chcę powiedzieć tyle, że podobna sytuacja spotkała moich rodziców, którzy płacili pewną składkę przez 18 lat, w wieku 18 lat, to się nazywało nadużycie. W wieku 18 lat miałem dostać mieszkanie, oczywiście jakimś tam na jakichś określonych zasadach. No, nie było mieszkania, ale wystarczyło na trampki. Mniej więcej to była taka kwota, moja mama kupiła trampki za te pieniądze, które tam przez 18 lat, jak powiedziałem, płacili rodzice. Mhm. Chcę powiedzieć jeszcze tyle, że oczywiście jeżeli władza obecna jest tak wspaniałomyślna, no to powinni za jakąś tam niewielką opłatę, jakieś koszty prowizji, powiedzmy 1% albo ułamek procenta, no wtedy mógłbym to odebrać jako coś, co rzeczywiście jest... Co rzeczywiście jest opłatą przekształceniową, a nie podatkiem. Niewolnik, napisał słuchacz tak podpisany jak zwykle, powstanie OFE to był wielki przekręt kosztem obywateli. Likwidacja OFE to kolejny wielki przekręt kosztem obywateli. Pan Dariusz, panie Dariuszu, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Proszę pana, ja im proponuję trzecie wyjście. Podam im numer konta mojego i proszę mi przelać te pieniądze, które mi się należą, a nie tylko dwa wyjścia. Dobre, no, obydwa do nich, żadne dla mnie. Dziękuję bardzo. Wcześniej trzeba byłoby spieniężyć te akcje, ale akcje też można przecież obywatelowi przekazać. Pan Mariusz. Panie Mariuszu, witam. Halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Chciałem powiedzieć taką rzecz. Państwo polskie namawia podatników do oszczędzania i tworzy cały czas jakieś filary. Tego czasu namawiano nas na X i IKE. Ja jestem akurat Polakiem, który ma coś takiego jak X. Ja mam własny rachunek maklerski, na którym tam sobie, powiedzmy, oszczędzam jakieś pieniądze. I zastanawia mnie jedna rzecz. Dlaczego polskie państwo nie da nam tych pieniędzy w postaci jakichś tam akcji, czy powiedzmy jakichś udziałów na te właśnie rachunki, które będziemy mogli sobie sami zarządzać? To jest normalny rachunek, który też można dopiero wypłacić w wieku tam 65 lat, ale ja będę sam zarządzał. Jeżeli stracę, to będzie to moja strata, a nie tak jak jest tutaj, że zarządzają firmy, które biorą za to prowizję, a nie podnoszą za to prawie żadnej odpowiedzialności. Pan Łukasz, panie Łukaszu, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Witam panie Kubo. Witam pana. Ja do dwóch kwestii chciałem się odnieść. Pierwsza kwestia to odnośnie tutaj tej opłaty manipulacyjnej, czy jak ona tam się nazywa, no uzasadniona jako pobór podatku. Jest to oczywiście granda i złodziejstwo, bo od początku było mówione, że środki zgromadzone w OFE są środkami prywatnymi, dziedziczonymi i tak dalej, te slogany, no ale to jakby tutaj pomijmy już tą kwestię. Zwolnienie z podatku tylko wypłacanych emerytur. Mm-hmm. No oczywiście pomysł zacny, tylko należy pamiętać, że ZUS jest w Polsce największym płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, także ciekawe w imię, jak zostanie załatana luka w budżecie państwa z tego tytułu. Także tutaj pomysłodawcy prosiłbym o wyjaśnienie. Dziękuję i pozdrawiam. A propos tego, co może zdarzyć się w przyszłości, pan Sławomir napisał, by na indywidualnym koncie emerytalnym mam już trochę odłożone, jeśli okaże się za 20 lat, że wypłata będzie jakoś opodatkowana, no to się ostro wkurzę. Efektywnie takie opodatkowanie byłoby zwyczajną konfiskatą majątku z rachunków bankowych. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Polecam, jak zwykle przypominam, naszą sondę na stronie internetowej programu trzeciego. Pan Tomasz, panie Tomaszu, halo? No witam panie Kubo, też nie będę się powtarzał jak wszyscy, że to jest skok na kasę, bo to jest skok na kasę, tylko ubrany w ładne słowa. Druga sprawa, jak dobrze pamiętam, to chyba Sąd Najwyższy, o który była wojna jeszcze chyba rok temu czy dwa, stwierdził, że emerytura jest świadczeniem socjalnym. Także wie pan, świadczenie socjalne się należy, tylko nikt nie wie w jakiej wysokości, w zależności ile pieniędzy będzie w budżecie państwa. A co jest najważniejsze? Ja powiem po swoim przykładzie. Ja od paru lat pracuję na umowę zlecenie, dlatego że jestem zmuszany, tylko że chcę, dzięki temu zarabiam prawie 1000 złotych więcej i te pieniądze odkładam sobie, znaczy odkładam. Ja inwestuję na swoją przyszłość i przyszłość moich dzieci. I ja w każdej chwili po prostu te pieniądze mogę wycofać z rynku i je mam. A w ZUS-ie, wie pan, jak to powiedział jeden ekonomista, że ZUS ma najlepszy program komputerowy na świecie, bo potrafi wyliczyć coś z niczego. A na koniec przypomnę, jak to też mówią mądrzy ludzie, że mądre, dobre powiedzenia świadczą o narodzie, a jest, mamy takie jedno powiedzenie u nas, umiesz liczyć, licz na siebie. Dziękuję, do widzenia. Do usłyszenia. Ktoś napisał jako wyborca PiS, ostrzegam, już jeden rząd przejechał się na kradzieży środków emerytalnych z OFE. 7 trójek, na początku 22, Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju. W tej chwili te aktywa zgromadzone w OFE to jest około 162 miliardów złotych. Ma tam swoje rachunki prawie 16 milionów Polaków. I do tej pory panowała olbrzymia niepewność, co z tymi środkami się stanie. Po pierwszy raz już państwo zabrało połowę tych pieniędzy i przerzuciło je do budżetu państwa, ratując swój wynik finansowy. A z drugiej strony chcemy również dać pewność tym instytucjom, które są w ten proces włączone, powszechnym towarzystwom emerytalnym, które na razie nie wiedzą, co się z tymi środkami dzieje, a tych środków tam ubywa. Nie ma żadnych poważniejszych zmian w tym kształcie, w którym premier zapowiedział, to przekształcenie absolutnie zostaje zachowane. Z tych najważniejszych elementów, na które warto by wskazać, że to przekształcenie OFE, indywidualne konta emerytalne nie jest automatyczne. Dajemy Polakom wybór. Każda osoba, która tam posiada swoje środki, będzie musiała zdecydować, czy chce pozostać w filarze kapitałowym i żeby te środki były przeniesione na IKE, czy będzie wolała przenieść to do filara pierwszego, do filara ZUS-owskiego. 27 minut po południu. Panie Piotrze, jeszcze pan. Witam pana. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Radio słuchaczy. Ja chciałem odpowiedzieć na pytanie w sposób nie wiem. Nie wiem, czy to będzie korzystne, dlatego że po pierwsze już raz wykonano ten skok na kasę zarządów PO-PSL i w związku z tym moje zaufanie do aparatu rządzącego jest ograniczone. Po drugie, nie jestem w stanie teraz, jestem tak wyedukowany, mało praktycznie, jeżeli chodzi o stopy procentowe, o cały system naliczania tych emerytur w naszym systemie obowiązującym w naszym kraju, że nie jestem w stanie po prostu przewidzieć tego albo sobie wyliczyć i zweryfikować tego, co proponuje obecny rząd, dlatego że nie mam do tego odpowiedniego aparatu, nie mam do tego kompetencji. Ale to nie tylko ten problem, to panie Piotrze, obiektywnie jest po prostu trudne. Pan Michał napisał, wolałbym wpłacać moje pieniądze nie do ZUS-u, OFE, IKE, tylko oszczędzać na własną rękę. Żadnego podatku, środki byłyby dziedziczone i wpłacać mogę przecież w każdej chwili oraz wypłacać, napisał słuchacz. Pan Włodzimierz jeszcze. Panie Włodzimierzu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam dwie sprawy. Pierwsza krótka, to znaczy tylko taki szczegół, dlaczego nie można ruszyć będzie tych środków przed wiekiem emerytalnym. Przecież ja mam IKE i wiele osób w Polsce ma i można je pobrać, tylko tyle, że zapłaci się podatek od zysków ewentualnych kapitałowych, czyli tak zwany podatek belki. Natomiast jeżeli rząd mówi, że pod hasłem to my zwracamy teraz państwu wasze pieniądze i pobieramy podatek teraz, no to ja chcę z tych pieniędzy skorzystać teraz. Druga sprawa, tak. Druga sprawa, tylko króciutko temu tak, panu, krótko, co, tak. Przed chwilą, co przed chwilą odpowiedział, wskazówka jest bardzo prosta. Trzeba zrobić odwrotnie, tak jak tamci chcą. Czyli zeszłym razem ci, co się zgabili, mieli zostać w ZUS-ie, to mieli pisać oświadczenie. Dziś nie ma się co zgabiać, trzeba też napisać oświadczenie i przejść do ZUS-u. No nie będzie to postawa proobywatelska. Pan Jacek. Panie Jacku, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie Jacku. Dzień dobry, witam. Bardzo się cieszę, że pan poruszył ten temat. To wszystko, co słyszę do tej pory, to są pewne rzeczy, które wynikają jakby z teorii, z naszej wiedzy teoretycznej, którą otrzymujemy od państwa czy od ZUS-u. A ja chciałem zapytać o coś ze strony takiej praktycznej. Przed 2 laty moja małżonka właśnie przechodziła na zaszczytną emeryturę. Była udziałowcem OFE i w ZUS-ie spotkaliśmy się z dwoma pojęciami, których do końca nie mogliśmy zrozumieć. Pierwsze to chodzi o dziedziczność. składek zgromadzonych w OFE. Okazało się, jak nam informacje wtedy udzielono w ZUS-ie, że owszem, to jest dziedziczne, ale przez pierwsze 3 lata życia emeryta. A druga rzecz, która nas zaskoczyła, to takie pojęcie, które pani w ZUS-ie nam powiedziała, tymczasowa emerytura kapitałowa. I okazało się, że to są pieniądze zgromadzone na OFE, które w przypadku kobiety po raz drugi są przeliczane po osiągnięciu jej 65 roku życia. Kompletnie niezrozumiałe. I mówimy tu o dziedziczności, mówimy tu o składkach w OFE, a przy przejściu na emeryturę okazuje się, że to jest zupełnie inaczej niż nawet przekazywali nam agenci firm ubezpieczeniowych, które wtedy nam... Czyli zdobył pan taką informację, jeśli dobrze zrozumiałem, że w ciągu 3 lat życia emeryta, po przejściu na emeryturę te środki są dziedziczone. No, tak, czyli z tego wniosek, że wypada szybko odejść, tak? No tak wypada, a poza tym nikt nie potrafił mi w ZUS-ie wyjaśnić, dlaczego tymczasowa emerytura kapitałowa, takie fajne pojęcie, jest ponownie przeliczana w przypadku kobiety po osiągnięciu 65 roku życia. Gdyby pan zechciał zapytać fachowców i wyjaśnić, byłbym wdzięczny, a pewnie i społeczeństwo by skorzystało. 12.30, pozdrawiam pana, dr Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa, miesięcznik finansowy Bank. Rząd proponuje różne rozwiązania, które z punktu widzenia rządu są bardzo korzystne. Natomiast z punktu widzenia obywatela nie bardzo korzystne jest płacenie dodatkowych podatków za to, żeby pieniądze już opodatkowane przenieść z jednej kieszeni rządu do drugiej kieszeni, w domyśle kieszeni obywatela, aczkolwiek na koniec tak i tak się okazuje, że nie są to pieniądze prywatne, ale są to środki prywatno-publiczne. W związku z tym wydaje mi się, że zamiast mówić o jakichś rozwiązaniach emerytalnych w kontekście tych pieniędzy, warto by było się zastanowić nad stworzeniem systemu emerytalnego, ponieważ w Polsce nie mamy jednorodnego systemu emerytalnego, a kilka systemów. Wystarczy wspomnieć system emerytalny dla służb mundurowych, system emerytalny dla prokuratorów. Być może warto by było się zastanowić, czy system emerytalny dla prokuratorów nie byłby dobrym systemem dla całego społeczeństwa. Dodajmy tutaj jeszcze system emerytalny dla rolników. W takim układzie naprawdę trudno mówić o tym, że jest jakieś holistyczne myślenie na temat przyszłego życia dostatniego emerytów w Polsce. Pan Dariusz przypomina słowa pani premier Margaret Thatcher. Problem z socjalizmem polega na tym, że ostatecznie kończą ci się cudze pieniądze. Program trzeci, 28 minut do 13. Moim gościem jest pan Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Plan, jak wiadomo, jest tak skonstruowany, o czym mówiliśmy, że zapewne zdecydowana większość, szacuje się, że 80% środków z OFE trafi na indywidualne konta emerytalne. To będzie blisko 130 mniej więcej miliardów złotych, no ale jednak część trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a tak dokładnie do Funduszu Rezerwy Demograficznej. To jest fundusz bezpieczny, pewny? Znaczy tak, jeżeli będziemy sobie tak analizowali, tak na ile Fundusz Rezerwy Demograficznej jest funduszem bezpiecznym, to na pewno musimy wziąć pod uwagę jego politykę inwestycyjną. Dzisiaj ta polityka inwestycyjna Funduszu Rezerwy Demograficznej jest jak najbardziej bezpieczna, ponieważ tak naprawdę tylko 8% aktywów Funduszu Rezerwy Demograficznej jest lokowana na giełdzie papierów wartościowych. Natomiast oczywiście zawsze powstaje pytanie, tak, to w co jest inwestowane te pozostałe 92%. I zarówno to są obligacje Skarbu Państwa, jak też obligacje, czy też papiery korporacyjne różnych instytucji, różnych podmiotów, które gdzieś tam te papiery wyemitowały. Obligacje Skarbu Państwa nie zawsze to jest inwestycja bardzo korzystna, intratna, no ale pewna. Raczej pewna, prawda? Tak długo jak mamy państwo, jak mamy stabilną gospodarkę, jak mamy stabilny system polityczny, no to jest to inwestycja pewna. I raczej w długim terminie tak się należy rozpatrywać, tak? Oczywiście te obligacje Skarbu Państwa jakiegoś tam dużego zysku nam nie dadzą, tak? Czyli tak naprawdę jest to ochrona kapitału, a nie jego pomnażanie, tak? Czyli jeżeli prawda mówimy, to jest obrona przed inflacją. Dokładnie. No, w wielu przypadkach czasami nawet ta inflacja może się jednak tam gdzieś pokazać wyższa, tak, niż faktycznie to, co jest w tym systemie jako środki, które otrzymujemy. Natomiast co do zasady, tak, są to te pieniądze, które mają przede wszystkim nam chronić, tak, wartość aktywów, a nie je powiększać. A mając system kapitałowy w ramach systemu emerytalnego, my musimy przede wszystkim myśleć o tym, co zrobić, żeby wartość tych środków była większa, tak, czyli co zrobić tak, żeby faktycznie te pieniądze, które później później będą otrzymywali nasi emeryci, były, tak, miały możliwość zwiększenia. No i tutaj jak najbardziej ta część kapitałowa, czyli ta właśnie związana z inwestycjami, no musi być istotna. I teraz najprawdopodobniej rząd właśnie zamierza w tą stronę pójść, tak, czyli być bardziej aktywnym graczem, tak, na rynku. Rozmawiamy o środkach, które trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej, czyli w uproszczeniu do ZUS-u, jeśli tak oczywiście zdecydujemy. Tym Funduszem Rezerwy Demograficznej ma zarządzać TFI Polskiego Funduszu Rozwoju. Oczywiście nie za darmo, ja o tym już wspomniałem, że ta opłata za zarządzanie może sięgnąć kilkudziesięciu milionów rocznie. To oczywiście w skali tych wszystkich pieniędzy nie jest dużo, ale tak zastanawiam się, dlaczego państwo nie może samo zarządzać tymi środkami, bo nie potrafi? Znaczy, pewnie zawsze jest to kwestia odpowiedzialności, tak, i tak naprawdę tego, w co te środki powinny być inwestowane. Tylko ja bym chciał wyjaśnić jeszcze jedną rzecz. Nasze środki, tak, czyli każdego, kto idzie dzisiaj w OFE, w otwartym funduszu emerytalnym i decyduje się przenieść te swoje 100% środków bez tego potrącenia 15% podatku Morawieckiego, te środki przenieść do ZUS-u, to te środki zostaną zapisane na jego koncie, tak? Czyli fizycznie to tam oczywiście żadnego przelewu nie będzie, natomiast co do zasady, tak, te środki będą zapisane, zaewidencjonowane na naszym koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Aktywa, które odpowiadają wartości tych środków, zostaną przekazane do Funduszu Rezerwy Demograficznej, żeby ten Fundusz Rezerwy Demograficznej właśnie mógł tymi akcjami, obligacjami, tak, czy innymi papierami o charakterze udziałowym czy obligacyjnym mógł zarządzać. Dla wielu słuchaczy Trójki to są sprawy dla mnie również mocno skomplikowane. Słuchacz słyszy na przykład, że w ZUS-ie no wprawdzie nie ma opłaty przekształceniowej, ale pieniądze nie będą dziedziczone. Tak sobie pewnie myśli, i tak źle, i tak niedobrze. Co robić? Jednoznacznej odpowiedzi chyba nikt nie jest w stanie dzisiaj udzielić. Tak naprawdę to jest projekt ustawy. Zobaczymy, czy w tym stanie ta ustawa trafi do przede wszystkim parlamentu. To, co wszyscy zwrócili uwagę, tak, to wysokość tych opłat, tak, no pewnie każdy zapyta, tak, to w co te, znaczy w jaki sposób, tak, te pieniądze zostaną wydane, tak, czyli co musi się zadziać, tak, żeby jakaś instytucja finansowa, która będzie zarządzała tymi środkami, czyli najprawdopodobniej te PFR, TFI, no wydał te środki. Tak? Czyli na co będzie przeznaczona ta opłata, którą jako wynagrodzenie za zarządzanie to TFI Polskiego Funduszu Rozwoju będzie mogło przekazywać, tak? Czy będzie mogło ją otrzymać. Co jest tak kosztowne, tak, żeby te kilkadziesiąt milionów rocznie, tak, pochodziło właśnie z tych naszych środków na zarządzanie tymi środkami. Czy na przykład nie lepiej tego uregulować, tak, biorąc pod uwagę jakieś wyniki inwestycyjne, tak, że ta instytucja finansowa będzie miała prawo do pobierania tych środków, ale tylko jeżeli na przykład będzie miała wynik pozytywny, zysk. Tak. Tak, a nie na przykład będzie tymi środkami tak obracała, że one będą miały stratę. I jeszcze a to jednej... oczywiście jest zawsze możliwe. I jeszcze jednej rzeczy przyznam, że nie rozumiem, bo niedawno ZUS ogłosił, że chce zachęcić członków OFE do przekazywania im pieniędzy. Zapowiedział ZUS kampanię informacyjną, specjalny kalkulator, który wskaże, o ile wzrośnie przyszła emerytura. No, nie rozumiem, bo to troszkę chyba niespójne z celami, które chce osiągnąć rząd. No bo jeśli kampania ZUS-u będzie skuteczna, wypali, to rząd nie dostanie 17 miliardów. No, zgadzam się z panem redaktorem w zupełności. Dokładnie, jeżeli kampania będzie dobra i więcej osób się przekona do tego, żeby przenieść swoje środki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, no to mniej środków wpłynie, tak, w ramach tej opłaty przekształceniowej czy podatku morawieckiego, jak to tam zostało nazwane. To będzie oznaczało, tak, że oczywiście nasze środki będą w 100% przeniesione, ale nie zostaną pomniejszone właśnie o te 15%, tak, które miałoby wpłynąć, tak, do budżetu państwa czy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jako te dodatkowe środki, tak, które na pokrycie tych przyszłych naszych zobowiązań emerytalnych. Także faktycznie nie wiadomo tak naprawdę o co tutaj będzie chodziło, tak, czy też ZUS ma do końca tak podstawę prawną, tak, żeby taką kampanię przeprowadzać, ale być może jest to gdzieś tam jakiś pomysł jeszcze rządu, który będzie gdzieś tam konsultowany i w praktyce faktycznie tak będzie, że będziemy mieli do czynienia, tak, z taką prawdziwą konkurencją pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a instytucjami finansowymi, które będą oferowały IKE. Chyba że ZUS wybił się na niepodległość. To też jest zawsze możliwe, tak? Każda instytucja państwowa też pewnie jakąś tam swoją niezależność ma. Antoni Kolek, Instytut Emerytalny. Dziękuję za spotkanie. Usłyszymy się raz jeszcze za kilkanaście minut. Czy rozwiązanie proponowane przez rząd jest korzystne państwa zdaniem dla członków OFE? 7 trójek na początku 22. Panie Grzegorzu, witam pana. Halo? Tak, witam pana Kubu. Mam pytanie na temat firmy tak zwanej Aegon. Aegon, który też byłem uczestnikiem i straciłem prawie 80% swoich udziałów. w ubezpieczeniu. Czy ktoś może poruszyć ten temat Aegonu? Sprawdzę, panie Grzegorzu, by dzisiaj, teraz no nie jestem w stanie nawet skomentować pana problemów. Pan Leszek. Panie Leszku, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię spod Wrocławia, z kątu wrocławskich. Jedną zasadniczą kwestię chciałbym poruszyć. Środki, które przekazujemy do ZUS-u w ramach składki emerytalnej, no i te rentowe, i te inne, są przed opodatkowaniem. Pracownicy, nie wszyscy ludzie zdają sobie z tego sprawę. I dlatego potem, jak jest nam wypłacana emerytura, jest potrącany podatek. Natomiast środki przekazywane do OFE były częścią składki emerytalnej. I to właśnie część składki emerytalnej została przekazana do OFE co miesiąc. Więc też były przed opodatkowaniem. Natomiast zakładając trzeci filar, tak zwane indywidualne konto emerytalne IKE, każdy obywatel ma do tego prawo, ale wpłaca tam pieniądze, które zarobi i które są już opodatkowane. Pobrano od nich 19 czy tam ile procent podatku. Czyli z własnej kieszeni wyciąga pieniądze, które są już czystymi, legalnymi środkami. Takie pieniądze sobie wpłaca albo co miesiąc, albo raz w roku do limitu maksymalnego, jaki jest przewidziany na dany rok. I ja tak robię. Rozumiem, panie Leszku, że ta wypowiedź to w związku z opłatą przekształceniową, no, tak? One jeszcze nie były opodatkowane, więc ja nie widzę tu konfliktu, żeby pobrać od nich jakąś opłatę. Pozdrawiam, dziękuję. Pan Marek. Panie Marku, witam. Halo? Dzień dobry, pani Kubo. Dzień dobry, troszkę ściszyć proszę. Radio, panie Marku, już słuchamy. Już zaraz. A radio w kuchni. Także troszkę poczekamy. A mieszkanie duże, także pan Leszek wróci za 6 minut. To może zrobimy tak, do pana Leszka za chwilę wrócimy, a tymczasem pan Marek. Panie Marku, halo, dzień dobry. 19 minut do 13. Program trzeci. Tadeusz Staniewski, Krajowa Partia Emerytów i Rencistów. Teraz bierze 15% tych kosztów manipulacyjnych. Pytam się niby za co. Także po prostu to jest trochę no zamach na nasze pieniądze. Także nie jest to korzystne rozwiązanie. Powinny zostać pieniądze tam, gdzie były. Spróbujemy raz jeszcze. Pan Leszek, panie Leszku, witam. Halo? To pan Marek raczej. A może pan Marek, tak, bo pan Leszek nie wrócił z kuchni. Panie Marku, bardzo proszę, przepraszam za zamieszanie. Nie szkodzi, dzień dobry. Ja mam takie dwie sprawy. Pierwsza sprawa to jest zdecydowanie dobrze, że stało się tak, jak się stało, że wreszcie te nasze pieniądze, które składaliśmy przez tyle lat, wróciły we właściwe miejsce i wrócą we właściwe miejsce. I jak najbardziej jestem za tym, żeby one wróciły na te konta prywatne i dziedziczone przez emerytów. I drugie pytanie mam takie, też do pana Kuczyńskiego. Jaka jest sytuacja będzie z chwilą, kiedy emeryt w tym roku nabywa prawa emerytalne w wrześniu czy w październiku? Mhm. I w tej sytuacji, co z tą formą konta IKE nastąpi? Czy on musi wystąpić z własnym wnioskiem o to, żeby ta część wydzielona z kapitału, z salda, który uskładał przez tyle lat, została wydzielona i ta składka pochodząca z IKE czy z otwartych funduszy emerytalnych zgromadzonych wcześniej została mu przelana z chwilą, kiedy on przejdzie na emeryturę, a kiedy ta ustawa zostanie podpisana i wejdzie w życie z 1 stycznia przyszłego roku. Na to pytanie dość skomplikowane. Chyba by najlepiej odpowiedziałby ktoś z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Staraliśmy się. Niestety dzisiejsze spotkanie na antenie nie było możliwe. Tymczasem pan Zbigniew. Panie Zbigniewie, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Panie Kubo, państwo nasze to dzisiaj, ten rząd nasz stara się być takim przyjacielem. Jest takie powiedzenie: Boże, chroniąc przyjaciół z rogami, sam sobie dam radę. Dla mnie to jest troszkę śmieszne rzeczy, że środki, które mi obraca państwo, jeszcze ja muszę płacić podatek za to. To jest pierwsza rzecz. A druga sprawa, pieniążki. Po prostu, jak się państwo chce tak dobrze zrobić ludziom, niech te pieniążki wypłaca nam do ręki. My sobie poradzimy. Ja za te pieniążki jestem w stanie płacić ratę za mieszkanie i sam sobie o przyszłość zadbam, aniżeli państwo, bo i tak z tego nic dobrego nie będzie. Dziękuję bardzo. Za 16 minut 13 dodzwonił się Proszę Państwa, do nas, za co dziękuję, pan Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Witam pana, panie rzeczniku, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Dzień dobry, co pana skłoniło do telefonu? Skłoniła mnie do tego rozmowa pana redaktora z prezesem Antonim Korkiem. Między innymi sformułowania, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych wybił się na niepodległość, prowadzi akcje wbrew rządowi. To ja tak powiedziałem, troszkę oczywiście żartując, jak pan się domyśla. To ja tak odpowiadając na te żarty, panie redaktorze, na podstawie czego społeczeństwo ma decydować? Czy społeczeństwu mamy dostarczać informacje, czy też mamy tej informacji nie dostarczać? Nie, czy że Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce informować swoich obywateli, którzy do nas przyjdą, bo nie rozpoczynamy żadnej akcji medialnej, nie wykupujemy reklam w prasie, po prostu zakładamy, że ludzie do nas przyjdą i zapytają się, a co będzie, jeżeli ja swoje 5, 6, 7 tysięcy zechcę przenieść do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Czy my na sali klienta mamy powiedzieć, przepraszam, to nie do nas pytanie, proszę udać się do IKE, bo IKE ma kalkulator. Ależ panie, my kalkulatora ależ dla panie, pana nie mamy. Ależ panie rzeczniku, to jest jak najbardziej akcja i kampania godna pochwały, jeśli mówimy o kampanii informacyjnej. Tyle tylko, że nie jest tajemnicą, że celem, jednym z celów takiej kampanii jest nie tylko informacja, ale również oczywiście chęć pozyskania zaproszenia byłych członków OFE do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czyż nie? To ja panu redaktorowi odpowiem inaczej. W 2017 nastąpiło obniżenie wieku emerytalnego. Pojawiła się funkcja u nas w zakładzie doradcy emerytalnego, bo to doradca emerytalny w przyszłości ma korzystać z kalkulatora, między innymi służąc radną w zakresie IKE, OFE, ZUS. W 2017 roku pojawił się doradca emerytalny i ten doradca emerytalny nie mówił ludziom, przechodźcie na emeryturę, bo to się wam opłaca, albo nie przechodźcie na emeryturę, bo to się wam nie opłaca. Doradca emerytalny, jego rolą było obsłużyć klienta, który przyszedł i powiedział, co by było, gdybym przyszedł dzisiaj, co by było, gdybym przeszedł za tydzień, za rok, za dwa. No i doradca emerytalny, korzystając z kalkulatora, mówił, jeżeli pan przejdzie dzisiaj, będzie miał pan taką emeryturę, jeżeli przejdzie pan za rok, będzie miał pan taką emeryturę. Nikt do niczego nie zachęca. Ja rozumiem. Każdy ale nie wierzę, ma prawo do informacji. Ja nie wierzę w to, że tam podczas takiej rozmowy z doradcą nie padło pytanie, nie padały pytania typu, to co mi się w końcu opłaca? Wie pan, ja tu widzę pewną po prostu, panie rzeczniku, z całym szacunkiem. Raz jeszcze dziękuję za telefon, bo cieszę się, że pan słuchał i wpadł na taki pomysł, żeby do nas zadzwonić. Natomiast ja tu widzę pewną po prostu oczywistą niespójność. Z jednej strony ZUS będzie się starał przekonywać byłych, jak powiedziałem, członków. Informować, panie redaktorze, informować. Dobrze, ale w wyniku tej informacji może się okazać tak, że informacja będzie tak fantastyczna i tak przekonywająca, że 80% byłych członków OFE nie trafi do IKE, co jest intencją rządu, tylko trafi do ZUS-u. No i rząd będzie miał kłopot, bo nie będzie miał z tego pieniędzy. Panie redaktorze, najważniejsze jest to, żeby ludzie świadomie podejmowali decyzje. My ludzi do niczego nie będziemy zachęcać. Naszą rolą wpisaną w ustawę jest między innymi edukowanie. My chcemy, żeby decyzje ludzi dotyczące ich przyszłości były podejmowane świadomie. Ja dzisiaj panu nie powiem, czy panu Kowalskiemu, który ma w OFE 20 tysięcy, bardziej będzie się, i ma na przykład 35 lat, bardziej będzie się opłacała aktywne inwestowanie na giełdzie, czy też waloryzacja na koncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. To będzie decyzja tego pana, którą podejmie w oparciu o wyliczenia z kalkulatora emerytalnego, który już działa w instytucjach jak IKE i w oparciu o kalkulator emerytalny w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. My nie pójdziemy do pana Kowalskiego do drzwi i nie zapukamy, może pan skorzysta. Nie. Jeżeli pan Kowalski do nas przyjdzie i się zapyta, to my go poinformujemy i taka jest nasza rola. Ważne, żebyśmy podejmowali decyzje świadomie. To, że my chcemy ludzi trochę wyedukować w tym aspekcie, to nie znaczy, że my prowadzimy kampanię przeciwko rządowi, bo to jest mylne postawienie sprawy. Bardzo dziękuję za wyjaśnienie. Dziękuję za telefon, za informację. Wojciech Andrusiewicz, rzecznik ZUS-u, dodzwonił się do nas. Pozdrawiam pana Adam. Panie Adamie, witam. Halo? Dzień dobry, Adam. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, Adam z Lublina. Tak. Cały problem moim zdaniem odnośnie reformy emerytalnej sprowadza się do tego, że mamy państwo opiekuńcze, które zapewnia obywatelom pewne przywileje, pewne właśnie emerytury czy szkoły i tak dalej, ale sprowadza się to niestety do tego, że ludzie chcą takiego państwa, w którym będą właśnie mieli wszystko zapewnione, ale przez to będą mieli zabierane, czy to w podatkach, czy w innych daninach ukrytych, tak jak tutaj 15% jest zabierane jako opłata manipulacyjna przy przejściu z jednego tego filaru tak zwanego na drugi, czy to w innych rzeczach. Zmierzam do tego. Najsmutniejsze jest to, że nasze społeczeństwo, nie tylko nasze, ogólnie społeczeństwo europejskie, tak to nazwijmy, są społeczeństwami wygodnymi i chcą bezpieczeństwa opiekuńczości, a nie przedsiębiorczości. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Krótko jeszcze pan Mariusz na koniec. Panie Mariuszu, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem tylko powiedzieć, że życie mnie nauczyło, że jeżeli ktoś mówi, że chce mi zrobić dobrze, to niestety najczęściej chce mnie oszukać. I ja się tak czuję z pieniędzmi, które przez wiele lat wkładałem w OFE. Nie powinno moim zdaniem to tak wyglądać, ale życie takie jest, że tak to wygląda. I przestrzegam innych przed słuchaniem dobroczyńców. Profesor Witold Modzelewski, Uniwersytet Warszawski. Problem, przed którym stajemy, jest pewnym dylematem podstawowym takiego trochę sprzątania po tak zwanym drugim filarze. Od samego początku nie rokował szansy przetrwania tych rozwiązań w dłuższym okresie. Już został częściowo zlikwidowany jeszcze za czasów poprzednich rządów, teraz jest jakby dokończenie tego procesu. Zresztą tu mam taką trochę złą satysfakcję, ale przecież mówiłem o tym już te przed prawie 20 laty, że to się tak zakończy i tak się zakończyło. No mamy do wyboru kontynuację w formie tego systemu solidarnościowego, czyli ZUS-owskiego, czyli w istocie rzecz biorąc kontynuację taką, jaką wtedy między systemami, które wybieraliśmy ci, którzy mogli w 1999 roku, i od razu powiem, ja należałem wtedy do grupy tych, którzy wybierali między OFE a ZUS-em. Oczywiście, że wybrałem ZUS, wziąłem pod uwagę, że tylko to jest rozwiązanie właściwe, które ma przyszłość. I trzeba zostawić możliwość wyboru między jednym a drugim, między wyborem między albo systemem emerytalnym powszechnym, albo systemem indywidualnym, czyli to, co się nazywają indywidualne konta emerytalne, czyli środki, które są prywatnym sposobem finansowania ubezpieczenia społecznego, dokładnie emerytalnego. 9 minut do 13:00. Ponownie wraz z nami Piotr Kuczyński, analityk rynku. Witamy. Dzień dobry Państwu. I Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego. Witam Pana również. Dzień dobry, witam ponownie. Na pytanie dzisiejsze, czy rozwiązanie proponowane przez rząd jest korzystne dla członków OFE, 15% internautów trójkowych twierdzi, że tak. 85% stwierdziło, że nie. Mówiliśmy troszkę o tym, Piotr Kuczyński, jak w rozmowie z Panem prezesem Instytutu Emerytalnego, co się stanie ze środkami, które trafią w skrócie do ZUS-u. Natomiast chciałem zapytać, co stanie się z tymi środkami, które trafią na indywidualne konta emerytalne? Bo przecież nie będą tam leżały i dyszały, prawda? A mogę, panie redaktorze, jeszcze a propos tej rozmowy ostatniej, znaczy z panem rzecznikiem? Nie tylko, całej audycji. Bo bardzo proszę. Pierwsza krótka odpowiedź, bo po nazwisku proszono mnie o informację, więc ten pan, który w tym roku przychodzi na emeryturę, tak. O ile ja się orientuję, w OFE nie ma już nic. No bo jest suwak emerytalny na 10 lat przed emeryturą. Te środki są przekazywane. Są przekazywane. Ja się jeżeli nie było żadnego dziedziczenia w ostatnim czasie, to najprawdopodobniej na tym się kończy, nie ma już nic. No więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, tak. Mam wrażenie, że rządowi, czy w ogóle autorom udało się narzucić taką piękną walkę, dosyć gęstą na tą reformę, że nawet pan redaktor nie zauważył, o co tu chodzi. Dlatego, że pan mówi, że jeżeli ktoś wybierze ZUS, to działa wbrew rządowi, wbrew intencji tych, którzy chcą zbudować silny system kapitałowy, tak, ale nie wbrew rządowi. Dlatego, że niech pan popatrzy, co się stanie, jak 40% pójdzie do ZUS-u. 40, nie 20, a 40. Ja nawet 64, nie powiedziałem, wytłumaczę się 6, tylko, że wbrew rządowi, ja tylko podkreślałem to, że może stać się tak, że rząd nie zobaczy, mniej dostanie, albo mniej zobaczy dostanie. Mniejsze pieniądze na doraźne potrzeby. I to właśnie nazywam walką, dlatego, że jeżeli 40% ludzi pójdzie do ZUS-u, czyli 64 miliardy złotych pójdzie do OFRD i 14 miliardów będzie opłaty przekształceniowej. Mniej niż te 19, które rząd zakładał, tam 19,5 chyba. Ale 64 miliardy pójdzie do OFRD. Co to jest OFRD? No to jest Fundusz Rezerwy Demograficznej, której Fundusz Ubezpieczeń Społecznych może sobie, do którego może sobie sięgać, jeżeli będzie taka potrzeba. W związku z tym rząd i budżet będzie miał ulgę z tego tytułu 60 parę miliardów złotych. To chytrze pomyślane, czyli... Ten fundusz, ale gdyby pan mi dał dokończyć, tak. Ten fundusz jest zarządzany przez PFR, Polska Fundusz Rozwojowy, która będzie inwestowała w różne projekty rządowe, na przykład CPK, na przykład Czekop Mierzei Wieślanej, na przykład jakieś inne rzeczy i z tego tytułu rząd więcej wyda z budżetu na te środki. W związku z tym im więcej ludzi przejdzie do ZUS-u, tym tak naprawdę lepiej. I wcale nie chodzi o te marne kilkanaście miliardów opłaty przekształcenia. No tak, to rzeczywiście wobec takiej perspektywy to nie są poważne pieniądze. Czyli system jest tak pomyślany, że tak czy siak zyska budżet. Budżet góro. Tak czy siak budżet góro. Nie zgodzić dokładnie z tym stwierdzeniem, tak? System jest tak skonstruowany, że i tak wygra budżet. Dokładnie to może być takie dobre podsumowanie, tak? Czyli jakby tracimy znowu z oczu tak naprawdę tych naszych ubezpieczonych, tak? Tych przyszłych świadczeniobiorców, o których emerytury powinniśmy się w pierwszej kolejności zatroszczyć, a bierzemy pod uwagę tak naprawdę bieżące potrzeby inwestycyjne, bieżące potrzeby budżetu państwa, no i tak kwestie dotyczące, no powiedzmy, decyzji politycznych, które mają być w najbliższym czasie podejmowane. Czyli proszę nawet zauważyć, tak, kto jest inicjatorem tak samej ustawy o likwidacji otwartych funduszy emerytalnych. Wcale nie minister rodziny, pracy, polityki społecznej, a minister inwestycji i rozwoju. Tak? To też jakby pokazuje sam kierunek tego działania. Ja mam jeszcze na koniec jedno pytanie do panów, a mianowicie, czy nie stanie się tak, że ta cała operacja zniechęci Polaków do pracowniczych planów kapitałowych? Nie zaszkodzi tym planom? Tak może być, panie redaktorze. Proszę zauważyć, że jeżeli rzeczywiście ZUS uruchomi te kalkulatory, to wyjdą bardzo ciekawe rzeczy. I to ja słyszałem panią prezes Uścińską, która mówiła, że nie będzie namawiał do zostania w ZUS-ie ZUS, tylko będzie pokazywał, co będzie. I proszę sobie wyobrazić 35-latka, który ma jeszcze 30 lat oszczędzania i który przekazuje te pieniądze do ZUS-u. Wtedy nawet przy miernej 5-procentowej waloryzacji rocznie, przypominam, w tym roku 9,2, poprzednim 8 z groszami, średnio jest to 6,7%. Przy 5-procentowym na końcu będzie miał kapitał w wysokości 430% włożonego kapitału. Jak to zobaczy w ZUS-ie, bez względu na wyniki na rynkach finansowych, bez względu, to wybierze ZUS. Zemdleje z wrażenia. I tak może się stać. Piotr Kuczyński, analityk rynku, wcześniej Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego. Dziękuję panom za spotkanie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Państwu również się kłaniam. Usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Autopromocja. Mówimy Chris Botti, myślimy Sting. Ale to bardzo niesprawiedliwe, bo muzyk ten grał także z Aretą Franklin, Chaką Khan, Bobem Dylanem czy Paulem Simonem. No i oczywiście tworzy pod własnym nazwiskiem, a jest to twórczość najwyższej klasy. Znakomity trębacz Chris Botti będzie moim gościem w Tonacji Trójki już dziś po 14. Zapraszam, Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ciewiery, ciewiery, ciewier, małe ptaszyny! Aktualnie jest taka akcja, że wijemy gniazdko! W sensie przenośnym, metaforycznym, oczywiście. Ale że jak? Urządzamy dom, wyposażamy w sprzęt. Co? A ja się ćwierkać kurka siwa nauczyłem, a zaraz mam lekcję krakania! To odwołasz i po ptakach. A gniazdko wyposażysz, kupując w MediaMarkt pralkę Beko z technologią parową Steam Cure i silnikiem inwerterowym za jedyne 1698 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwojowi żylaków. W różnych stadiach żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000